mom modon as'ad le tudon ibn zurara ibn udas ibn ubayd ibn sa'laba ibn ghanm ibn malik ibn najjar dakantala nekon abu umama al ansar al khazraj al najjari mom di as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ne ko téla duggu ci l'islam la fekke na aqaba yeb bu le ci imam ibn ishaq dang nan fekke na ñaari aqaba yi ndax yimu tuddu mais fekke na tamit ñom ci mbolo 6 ñoñu mu tuddu na ñoñu ndekko na dajje ak yonent bi alayhi salatu wassalam mom bi as'ad ibn zurara bi abu umama al ansar al khazraj al ansari radiyallahu ta'ala anhu mom nak abu umama buñu abu umama moy dakantal bi tour bi mo don as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam dajje ak ñom bim len ne moy ci yenen dajje yi nga xamne dinañ ko mom di aqaba athaniya budé ci ñine dajje bu ñëk bi ñu dajje ta ñu nekkon 6 moy bu ñëk bi kon dañ ñaan ci 3ème ni mais moy dañ nan aqaba bu mujju bi biñu dajje mo ne len out len ko xamne mom moy ku ci nekk moy batna bu nekk ci tribu yi neeg bu nek ci tribu yi nañu ut ko xamantene ni moy nek sen responsable mbir yi mom moy nek sen responsable ñom nga xamne mom moy taxawu sen mbir abu umama bi radiyallahu ta'ala anhu mom lañu mom bokon na ci ñoon ci ñu len di wowe an-nuqaba kana naqiban ala qabilati mom mo nekkon ki nga xamne mo nekkon kilifa mom lañ tanon ni ki doy nañu ngir mo nek ki nga xamantene moy mingo suñuy mbir mom dal mom lañ jital bi len yonnati bi alayhi salatu wassalam ne tan len 12 naqib ay responsable yo xamne ñom ñoy yor kaddu groupe bu nek mom mi bokon na ci ñi ñu tanon ta mo ci amul kenn ci ñi ñu tanon ku ko gina mom mo ci ginnona fete souf fete ndaw ci ay at di abu umama bi as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon ñu gis ne dafa bok ci ñi nga xamantene ni ñom la yonent bi alayhi salatu wassalam jekk dajel ci wa ahlu yathrib ñu nekkon tolon ci 6 personne wala 8 selon imam ibn saq wala musab ibn uqba rahmatullah alayhima garal len alquran garal len l'islam jangal len dal len ci alquran wo len ñu dal dikoy deugal dal dikoy top mom alayhi salatu wassalam mom nak di as'ad sayyidina as'ad di abu umama as'ad ibn zurara nonu la fekke ñetti wala dajje yi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wasalam dajje ak ñom ñepp wa lansar fofu ci makkatul mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ci ñaarelu dajje bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam dajje wat ak ñom ndax bu ñëk bi ñom 6 la ñoon ñu nangone dinañ dem suñu dekk ñu wax ak ñom ba xam ndax ñom ñu takale ko lañu ñu bari ay lañ nono seen biir bes bu la yaal bu len yalla dajale jaare ko ci yow amul kenn ku lu gina tedd biñu deme wax ak ñom ñu jota convaincre dañ deme am ñuñ fa convaincre biñu ñewate dajé wat ak yonnati bi alayhi salatu wassalam loolu la imam ibn saq ne moy al bay'atul aqaba al ula bude ci ñi jappone bu ñëk bi dajé bu ñëk bi dañ naan moy ñaarël bi biñu delu waté yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di leen yonne سيدنا مصعب بن زب ابن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه موم كير ابو امامه بي دي اسعد بن زراره كرم لا نيكون موم رضي الله تعالى عنهما غير فلا دالون دون جانغالي waye don wo wa madina di len duggal ci l'islam mom sayyidina mus'ab ibn umayr andon ak ci ligey bobu as'ad ibn zurara bi abu umama bi radiyallahu ta'ala anhu kon gis nañ ne mom mo nekkon lan naqib wa bani sa'ida nek ben nek ci wa lansar mom moy ki nga xamne mo nekkon sen representant nekone sen responsable bi nga xamne mom la lay yonenti bi alayhi salatu wassalam nek tan len djuroom ñaar fuk ak ñaari responsable ci nit yoyu mom nak as'ad ibn zurara ba legi bi mu delo madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam di dekkam ta yoy yonenti bi alayhi salatu wassalam gadayagul bi mu deme mom moy ki nga xamne moy ci moy ki ñeuk dajale nit ñi ngir aljuma dajé rek len dal di len jité aljuma non la imam ibn sa'd di netaline hadathana muhammad ibn abi umama ibn sahl an abdurrahman ibn ka'b ibn malik annahu qala kuntu qa'ida abi hina amiya fa idha kharajtu bihi ila aljumu'ah فسمع الأذان صلى على أبي أمامة واستغفر له فقلت يا أبتي أرأيت استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة ما هو قال أي بني كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيل من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات الى اخر الحديث امام ابن اسحاق رحمه الله من وحدثنا تنتلنا محمد بن ابي امامه ابن سهل من محمد دي دومي ابي امامه ابن سهل دال نكاي نتلنا لين عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك mom mu jele ko ci abdurrahman di domi kamb ibn malik ta bokon ci amsar yi mom dinañ ko gis insha allah taala ci jota yi di ñew ndax bokon na ci yeneen yi al aqaba yi ñew mom bokon na ci dajje yoy ñu dajje won ak surtout bu mujju bi ak yonent bi alayhi salatu wassalam mom mune mom bi abdurrahman di domi kamb ibn malik munakuntu qa'ida abi dama nekkon ki nga xamne ma ron woma sama baye hina amiya ba musilmaha ndax kamb ibn malik dafa muju silmaha dafa dundu nak dundu gu guddu at dundu gu guddu la dundu mu dem ba muju magi japp ko mu muju ba beti muru mu dal silmaha mune man di domam de abdurrahman ma ron ki ko ron woma don ko tek don ko nekkon gidam bamu sel maha mom sama bay radhiyallahu anhu mune fa ila kharajtu bi ila al jumu'ah sabuma ko mason nak di womat ngir ñu dal di dem diko yobbu ngir ñu dem julli ji al juma fa sami'a al adhan sabu dege noddu rek salla ala abi umama mu dal di ñaanal abu umama bi as'ad ibn zurara radhiyallahu ta'ala anhu wa arda واستغفر له با بار دال لي نيانال نيانال كو يالا جيتال دوم دي نيرا ما سيتلو موي ديف لول رك سا بونو گيني دي ديم اجوما بونو بو نود كات بي نود دي رك بو باري مو دال لي جولي تي موم موي نيانال كو يرملي واي نيانال كو جيگلو بروم بي سبحانه وتعالى فقلت Abdurrahman di dom gi neena mané sama bay ya abati mais sama bay boy ara ay tastighfaraka li abi umama kullama sami'ta adhan al-jum'ah ma hu noko wa sama bay bu lan sa ñaanal ndegal di ngay ñaanal Abu Umama dama luy fek kam gaani bu yag Ashab ibn Zurar lan mo tax nakoy ñaanal ndegal sa bo degge ñuy noddo aljuma pour julli aljuma munako ay bunay kana awwal man jamma'a bina bil madina fi hazm an nabi min harrat bani bayaba yuqalu lahu naqi'ul khadamat munako e yow sanas ndom bo gise makoy ñaanal ngeegal diko ñaanal ni mom momuli abu umama radiyallahu anhu moy ki ñeuk dajale julle ñun aljuma mom abu umama bok mu ko defon nak fi hazmi an nabi beurep la ci fofu nonu walam sar muy souf so xamne souf su plala fu nek fof moy hazm ci quartier wa banu bayaba fofu nonu li ben dekk ci banina fofu ci quartier bu wa banu bayaba gison nañ sen sangu wa khazraj banu la tudon al bayadi nu'man bobu al bayadi ci wa banu bayaba fof nak beurep bobu ñu ko doon tudde naqiyul khadamat non la tuddo ah neena fofu la ñu ñeuk dajale ngir ñu dal li fay lan julli aljuma moy ki ñu ñeuk dajale jur ñu julli aljuma lolo tax sa bu mako deggete rek may non mama noddu aljuma makoy ñaanal fatale ko li nga xamne ñu koy def mom moy ki nga xamne moko jikko na tambali nitku ñuko defal mom Ashab ibn Zurara radiyallahu an doom gi neena qultu maleko fatam kuntum yawma idhi wa bam len di nitka dajale aljuma di ñeen nitka julli mu dajale len mom Abu Umama bi Ashab ibn Zurara radiyallahu an wa ñaata ngeen won qala munako 40 rajulan 40 gour lañ doonon munafa kana as'ad muqaddaman nuqaba al 12 muné mom nak ta as'ad bi abu umama bi moy ki nga xamné 12 ñoon yaron tibbi alayhi salatu wassalam waxon né tan leen ko ci seen biir gisoon nañ né waxon nañ sank né moy ki ci gina fété ndaw mo ci ginoona fété ndaw ci ñooñu responsable yoyu naqib yoyu ne lim lol lepp mom lañ ci jitalon di Ashab ibn Zurar bi mom mo nekkon naqib bani najjar comme niñu gissene an najjar yi ci wa bani najjar ci la bokku ci ni bobu ci wa ansar mom nak sayyidina Ashab radiyallahu ta'ala anhu bi yonent bi alayhi salatu wassalam daldi gaday se ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom ci at mu ndeuk ni ci la febar mom febar bu metti dal di koy daj muy mettitu loss la amone put gi manan loss put gi mo don metti amone metti gu metti moy li nga xamantene moko dalon nga xamne ba yonnati bi alayhi salatu wassalam don ko ñoko don defal faj mom nga xamne da ngay tangal comme genre ci diko tek ci li metti ak te yaram yu yeb la nekkon pour di nak mom la ginnona japp nga xamne da ngay tangal moy al kay nga xamne moy façon yoy nga xamne da ngay tangal ay comme nga tangal ben lu yaaru paaka yoy comme ni pa yi doon def dama gisone pa bay faju mu am jaaru xawma lan moko doon metti mu tangal paaka bi ba mu commencé xonk rek mu tek ko ci mané lay ni de mom danaka suñu damo ni diwon doon faju ci no mom non la doon lañ ko doon faje yaronti maalihi salatu wassalam doon ko ko defal waye mom saab bi di Ashab ibn Zurara bok mom ci la muju genn adina ci febar bobu mom di asad ibn zurara ci le genné adina ci febaram bobu jogu ci at mu ñëkk mi bi mu genné adina nak yonentiba alayhi salatu wassalam ne maytatu su lil yahud yaquluna hal la dafa'an sahibihi wala amliku lahu wala li nafsi min allah shay'a mune maytatu su li de dane won dina def lepp ngir jappale ko taxawuko ci febaram bi ba mom moko don defal genre fajj momu mais mom ci la jaar genn adina bim genné adina mom di sant asad ibn zurara yonnati bi alayhi salatu wasalam ne li de degu ñaaw lay don ci yahoud yi nga xamne jamono yoy nga xamne ñaka nangul yonnati bi alayhi salatu wasalam taxon na ñu ngi don xaar dara dal julit ni bañu ne wala li moy wanene ndax geemuñu ko won buggu ndax ak kenyan mo taxone geemuñu ko comme lañ doon wax bi julit ni dal di gaday ci madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam kenn amuñu tok ab dir kenn amul dom ci ñom ñu nan wala tepp ku geem muhammad rek alayhi salatu wassalam abul qasim li walay dal ñu ngi ni manatu ñoo am dom daño gaf ñom ñepp waye yalla daldi woné lulul deug sen wax joju nonu ba abdullah ibn zubayr di domi asma ak az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhuma daldi tup daldi juddu ni nak lañ doon def moy comme ko mo ñëkk gañ mu ne kon yaronte bi alayhi salatu wasalam xamne jifi dañ nañ ko jël nak a ki nak ne wala motax mune maytatu su'il lil yahud li de degu ñaaw la ci jifi yaquluna ndax ñom jifi dañ nan hal la dafa'an sahibi bu ngeegge ne gañu nañ dañ lay way yow xam ngeen ne ki bu ron yonent deug la way way dina défendre dina fajj giwam bi ba mu wër dina fexé way ba protéger ko ba andando wam bi di asad ibn zurara way yonent bi alayhi salatu wasalam ne lolu mom wala amliku ta momuma lahu manaluma ko lawo wala li nafsi ak sama bop minallahi ci yalla shay'an dara moy yalla lim dogal ne fi lay gaño heure bi lolou man manuma ci dara manit heure bi mu dogal ne ci lay genn adina tamit lolou manuma ci dara lolou hadith bobu sanad bu sahih la gis nañ ne imam ibn saq mom boy bu ndeuk bi ndeukona wax bobu hadith bu werr la bo xamna imam ibn saq bu hasan la imam ibn saq dal dina koy bu werr la sax imam ibn saq dal dina koy solo nako non moy bi doon wax ne dom di sa bu masona deg dom ka'b ibn malik sa bu masona deg ak noddu aljuma dal di koy ñaanal bobu imam abu dawud tamit solo nako nako non imam al hakim ak al bayhaqi rahmatullah alayhim ta lolu hadith la bo xamantene ni bu werr la biñu la wax ni legi nak ci ak fatom bobu sanadam bu hasan la imam ibn majah dal dina koy solo ci kont ci terem bi ci sunan bi ci fiñuy waxe ak tib moy ci walu am pat fofu mom dal dina ko fay solo mom imam ibn majah rahmatullah alayh mom nak asad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon mom nenañu mo ngi genn adina ci ane bu ñëkk bi bi yaronte bi alayhi salatu wassalam gaddaaye ñew madinatul munawwara ala sakin abdul salatu wassalam ci at mu ñëkk mi mom ci la genné adina ta ci at mom ci la ay kilifa yu mat yu bari ci kuffaru quraysh ni ñomit bes bobu lañu genn adina comme al as ibn wa'il as-sahmi nekkon al as ibn wa'il as-sahmi mom gison nañu ko bu yag de bayu khalid ibn al-walid waye tamit ci la ci at mom muy at mu ñeuk mom après ci après gadda yonentibi alayhi salatu wassalam ci la tamit benen ci khalifa quraysh kuffar quraysh ni tamit genné adina muy al-walid ibn al-mughira di al-walid al-walid bi moy bayu khalid ibn al-walid al-as moy bayu amr ibn al-as رضي الله تعالى عن عمرو وابنه عبد الله كون al-As ci le genné adina ibn al-Walid naka nonu al-Walid ibn al-Mughira bi bayu Khalid ibn al-Walid momit ci le genné adina waye ci la Abu Uhayha bi Sa'id ibn al-As al-Umawi tamit ci le genné adina Abu Uhayha gison nañ ba djulit ñinga xamna ñoo demone Habasha bañu déggé né mom ak al ansib nawail no ak al walid ibn al mughira dal dinañuy sujoot ndax bañ déggé moy ca suratu najmi ñu né comme ko abu uhayha ak al walid ibn al mughira ñom ñoo dal li sujoot mom bu yabo rek ñu dal li delu ndax ñoñu ñoy khalifa quraish mom nak ashab ibn zurara mom kon nonu la génné adina bimu génné adina nak mom dafa amone ay dom yo xamné mom la bayyi lon ginnaw muy ay dom yu jigen yo xamantene ni kenn ki mo ngi tudon kapsha ak ñeneen ak ay sœuram ñom ñoñu mu daldi len mu daldi def testament denk len yonnati bi alayhi salatu wassalam ne daldi après dal bu genné adina mom pour yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi len di yor ta lolou ñew na ci hadith ke ne yonnati bi alayhi salatu wassalam jëlon na takkay daldi len solal kenn ci ñom ñoon di domam yoyu nga xamne mom lañ ko bayiloon ginaaw muy domam yu jigen yoyu mom ashad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nonu la genné adina fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdausi maskanahu wa mathwahu